Odean, Nikola Rezerrat, suhiltzaileak hemen donia negarazin bildok ziste, hemen egiten duzie koordinazione zentroa, eh? Bai, hori xe, goizuntan, gauntan, lauterditan hasi zen, eta orduan hori izan gira lalogoi bat suhiltzale, iparalde osotik, bost helikoptero izan ditugu ere laguntzeko, eta urpekariak ere bai. Orduan, hirurogeita bat jende atera ditugu, bai helikopteroz edo itxasuntziz. Eta zoritxarrez hildako bat izan dugu osta baten. Gero montukotz 150 irtera bukatu ditugu jendea laguntzen. Oinon bat ditugu ontsu 100 bat egiteko. Jakin behar da kalte handiak badirela bai errepidetan eta baita entrepresetan ere, orduan lehentasuna emaiten dugu entrepresetan, eta uste dut guretzat asteburu osorako izanen dela lana, nahiz eta txikiago izan. Hemen behaz estaltzen duzi ezer, baxe Nafarro osoa ala gehiago? Ez, bakarrik hemen Garaziko aldea, zen da izan dira, bada ere diendea Baigorin, nahiz eta txikiagoa izan. Kanbon ere uolde handiak izan dira, orduan hemen koordinatzen dugu hori Garazi aldeko lana. Pentsatzen du deia initz, baduzila gaindituak izan zistela deiekin? Bai, gendituak izan gira, deiak pauen iristen dira, goizuntan, edo gauntan edo sutitu delarik, zenta izan da uolde handi bat, kolpe batez etorri da, gero kolpe batez joan da ere ura, eta guai garbitzeko lana segitu behar dugu. Egan duzu helikopterok, baliatu tuziez, ze lanetan txusen? Jendea ateratzeko, batzuk teilatuetan ziren, beste batzuk haien autoaren teilatuan, eta auto batzuk ere joan dira urarekin, gure Land Rover bat joan da errobirat, suhiltzaileak atera ziren, baina izan dira kalte handiak bai. Egiten alda, jende batzu doidoietaik salbatu dituzela? Bai, 61 salbatu ditugu justu helikopteroarekin edo barkoekin izan da, bai, montu kritiko bat, bai. Eta uste duzu behaz, hasten da guziko bauzela? Gaur gehiena egina izan da, gero badira toki batzuk ukituak direla, orduan asteburu osoan lana izanen da, baina kalmeago izanen da, Garaziko suhiltzaileek eginen dute asteburuan. Mil esker, Nikola Rezerrat.